No niin. Tervetuloa Underground Huminaan. Heipä hei. Heipä hei. Oos vähän lähempänä mikkiä. Ei, kun mä otan mikin lähemmäs mua. No niin, sekin auttaa. Joo. Kas vain. Juu, sehän oli Hawkwind, mikäli kukaan ei tunnistanut. Ja Lord of Light, 4. biisi Space Ritual -levyltään. Semmonen hyvä avausraita tähän. Mutta sitten, milläs jatkamme? Joo, lisätään vähän tempoa. Jaha, no ei tuo nyt kauhean hätäinen ollut kyllä. Ei niin. Mutta joo, seuraavassa vuoro on Third Man Down kappaleella Not a Man. Oh, siinä. Se oli Jane's Addiction, Ritual de lo Habitual, levyltään vuodelta 1990, 9. kappale, Classic Girl. Joo. Okei. Okay. Semmoista klassista tähän väliin. Mitäpä seuraava? No tämähän on Samelin ensimmäinen pitkä soitto. Samelin vai soolo? Samel. Joo, okei. Okay. Li. Niin. Siis, jos just iikin niin. Vielä perään. Ja tuota, biisin nimi on Muovilaiset. Muovilaiset? Joo. Okei. Okay. Tässä muovilaisten maailmassa on suurin osa kamasta pakattu muovilaisiin. Jengi tukee muovilaisia enemmän tai vähemmän kuin voi oikein välttäkään. Kurkut, leivät, minitomaatit, paprikat, juurtit, juustot, kalat, lihat, leivät, porkkanat. Puhumatta kattuoleista, mukeista, muovilaisten kasseista ja muista muovilaisten muotituotteista. Ja me upotaan muovilaisten ansaan, ja muovilaiset ottaa kaiken vallan. Ne on jo täysin soluttautunut meidän maailmaan. On vain ajan kysymys, milloin kelmu pettyy koko maan ilmaan. Muovilaisten sisälle on asennettu komponentteja, joiden avulla ohjalla vaat mitä struktuureja. On vain ajan kysymys, milloin muovilaiset opettelee niiden salat ja ottaa koko maailman johtajan paikan. Kelmun avulla kaikki muut johtajat tukehduttaa ja komponentteja vallan kuumosta ohjailevat tukehduttaa pian. Koko maailman kansan ja kaiken muunkin elävän siinä sivussa. Ja me upotaan muovilaisten ansaan, ja muovilaiset ottaa kaiken vallan. Ne on jo täysin soluttautunut meidän maailmaan. On vain ajan kysymys, milloin kelmu peittyy koko maan ilman. Maailma julistaa sodan muovilaisia vastaan, mut ne ei tajua, et ilman niitä niille ei olekaan välineitä. Puhelimet sammuu, kynät hajoaa, tekonivelet naksahtaa, kun muovilaiset päättää, ettei näin voi enää jatkua. Ne perää itselleen oikeuksia, vaatii parempia oloja, ei ne tahdo enää suojella. Ne tahtoo hillu poreammis, polttaa sikareita, vaihtaa kaiken pappi. Ja ite vaan loikoillaan. Ja me upotaan muovilaisten ansaan. Ja muovilaiset ottaa kaiken vallan. Ne on jo täysin soluttautunut meidän maailmaan. On vain ajan kysymys, milloin kelmu pettyy koko maa. Ja me upotaan muovilaisten ansaan. Ja muovilaiset ottaa kaiken vallan. Ne on jo täysin soluttautunut meidän maailmaan. On vain ajan kysymys, milloin kelmu pettyy koko maan ilman. niin. Jaha, näitä on lähiradiomainen taustameteli. Kyllä. Nyt se johon yleensä kuuluu niin kuin aina tuo yksi ääni. Yksi tietty. En mainitse nimiä. Ei niin, mutta se on viileä. Oh. Joo, erälevyn mukaan. Kyllä. Joo, niin. Tuo äskeinen oli siis The Incredible Bongo Band vuoden 1973 julkaisultaan Bongo Rock. Mm-hmm. Biisin nimi oli niinkin helppo kuin Okey Dokey. Joo, sen takia no minä se valitin. No ei toi kovin rockia, mun mielestä mentiin funkin puolelle aika pitkälti. Aika lailla, mun mielestä. No okei, kyllähän noi soittaa jotain rock-klassikoita, niin kuin tällainen. Mutta. Niin, jos tuolla 70-lukua. Joo. Silloinhan vielä soiteltiin aika paljonkin. Näin. Jos joku on tehnyt valmiin hitin, niin mitä sitä omia biisejä tekemään? No niinpä. Laulaa vaan se. Onhan noille toi Apachekin jo tämän tämmöistä, että muistaakseni noille nyt ei kauheasti ole tuota laulubiisejä. Joo, mutta siirrytäänkö seuraavaan kappaleeseen? No, tehdään näin vaikka. No, vaihteeksi. Se on totta sitten. Sitten vuorossa Rearmed-niminen bändi kappaleella on Fear Drops, ja käsittääkseni tämä oli kyseisen EP:n nimikko biisi. No niin. Tähänkin sen biisin nimi luki myös etukannissa. No, sovitaan sitten näin. Juu. We'll be right back. siinä oli muuten Brian Johnson. Ihan oikeasti. Mutta tuskin varmaan se jätkä, joka tuolla ACD-sissä nykyään rääkyy. Tim Wright and Brian Johnson olivat kyseessä ja toi oli pelimusiikkia Lemmingsistä. Smile if you love Lemmings. Niin, että hymyä huulee. Kyllä mä ainakin dikkailin Lemmingsia aikana. Mä en muista, että näitä kuulostaa tutulta tuo nimi, mutta mä en saa päähän. No tämän. Niitä semmosia pieniä vihreätukkaisia öttiäisiä, jotka joutuu aina selviytyä erilaisista mestoista. Niillä on kaiken näköisiä välineitä siellä käytössään. No, okei. Se on kyllä legendaarinen pelisarja jostain 80-luvulta jo. Joo. Mutta pelimaailmasta siirrymme varmaan muihin tunnelmiin ja tuoksuihin. Jaha, niin. Seuraava biisi on nimeltään Dead Beat Mom. Ja sen esittää meille NoFX. I got this. Okay. I got it. Okay. She's a deadbeat mom, a one-woman pogrom, a tripolar paradigm, a lunatic, a time bomb. When everything is alright, she makes everything wrong, living only to spite and spit napalm. She's a deadbeat mom, she's a deadbeat mom, she's a deadbeat mom, she's a deadbeat mom. A storm without a calm, DBA and lithium is what you should be on. An emotional vacuum, a good vibe kept on. She's got her degree in president's pedagogy, taught by her mom. Someone stop her before she destroys the childhoods of my two boys. My son's been everything to me, so I pray for some agency to tell her that she's. But the deadbeat mom isn't able to hack it. She needs to be in a Prada straight jacket. A padded rubber room is where she belongs. It's a perfect place for maybe X a mace for the deadbeat mom. She's my Vietnam. I got PTSD and an STD. Is everything okay? Sanot sä et tiedä mitä itellä tehdään, se on niin turhaa. Vaikka saavuttaisikin jotain, ei se syti oikein. Ja on tiistai ja torstai ja pääsiäinen, ei kukaan tunne tele tai sympatiaa. Ja ensin olihan se pakko soittaa. Vesse Lumpio siis. Ja kappaleen nimi oli Se on niin turhaa. Ja vuodet 80 heidän EP:ltään kolmas kappale. EP:n nimi on Seppo on viileä. Jees. Sinne meni. Joo. Sitten. Stoochasia voisi kuunnella. Jaha. Tämä on se heidän vähän niin kuin comeback-levynsä. Ja siitä ajattelin soittaa kappaleen Mexican Guy. Right, I see a super cycle square. I took a look below, I saw a fat King Kong. I took a look above, but I thought I did not belong. You were crying to pay a fine and maybe take a dive. Started out of marijuana, ended up a red wine. Got a fucker every day just to feel alive. Sentimental's in a rental, falling by the wayside. The brain for the knees, so watch my back. My sanity is under attack. I got a crazy look in my eyes. Since my girl ran off with a Mexican guy, maybe I should swallow a little pill. Maybe I should listen to Dr. Phil. Modern life can certainly make one feel. Run. I've been sitting on a corner of Hollywood and Vine where I saw Scar. 75. I saw Chuck Berry at dawn with the wind. He had a little whitey snuggling up to him. The street was kind of dirty, but the street had soul. Saw Bobby Boyd pick to do the Monster Mash show. I saw Frank Zappa eat a lonely hot dog. Heard wild things played by the trucks. My brain put Lisa watching my back. My sanity is under attack. I got a crazy look in my eyes. Since my girl ran off with a Mexican guy, maybe I should swallow a little pill. Maybe I should listen to Dr. Phil. Modern life could certainly make one ill. Now the brain believes to watch him up. Since my girl ran off with a Mexican guy, with a Mexican guy, with a Mexican guy, with a Mexican guy, with a Mexican guy. Animals on Wheels niminen ryhmä, mikä lienee. Joo, Build a Church with Your Fear oli kappaleen nimi. Se oli tuommoiselta Xen Cats kokoelmalta. Juu. Mm-hmm. Sinne se meni raukeilemaan. No, seuraavaksi biisissä mainitaan sauna, eli vähän aasinsiltaa tähän rentoutumiseen. Mm-hmm. Nimi on kyllä Sauna Kilas. No sitten tämä meidän Rat Face. No se... Minullahan sattuu olemaan niiden teepaitakin päällä muuten. Nonni, mainosta. Kyllä, radios kannattaa mainostaa teepaidoilla, se on aina hitu hyvä. Kyllä, näkee niin hyvin, että mistä on kysymys. Jep. Jep, jep. Mentii. Grapple the refrigerator, devil and ill away for a no role model. Provoke him to shift focus, cause he noticed that a cookie tastes better when it's stolen. Kids got the darndest quirks, 11's arms skip doors for his mama's purse, and bought enough fireworks from the bullies to blow up a small barn, which he kept in a box in the yard. And the park isn't carved from a klepto anthem, but a klepto tangent. Preface the grand canvas, dance to the dirge, stand up, celebrate the natural need to own what ain't earned. Fear rolls up a tongue like a smoke ring, rolls up a lung till it's done. Ready, set, kept petty thefts on a post-it. Later, reply to motives to a moment on some grown shit. Hey, you with the sharp ambient. Did you foreplay a GM or you carpet a DM? Warplay a porn game, fornicate the short way to freedom or correlate with the sword clay and heathens. Trickery and back talk, fresh out of high school on the prickly catwalk of the modern grind slide rule. Every last number in its history got its own little hustle to nuzzle up with a victory, thanks. Bathe in a bottle of your finest. Tackleberry sift through the piss looking for diamonds. Before the hell appears to put the chemi in the climate. Get your money from the riches, get your pussy from the flies. Slow and low, do it dot com. Suicide king in a tug of the palm. Slow and low, do it dot stuck. 2 to 5 cans in a tug of the trunk. And these are the 5 fingers that are stealing from you. And these are the 5 fingers that are stealing from you. And these are the 5 fingers that are stealing from you. Come on. One by one like little confused penguins. Larcenies, yes, been oozed for used weapons like a bitter little burglar. Jaded about the bucket seat is dumb enough to feel like the public owe him a fucking thing. Nope, gotta configure the five finger. Sort of hot-wired vehicular skill is applicable. If an eye's on the prize and the itch ain't flushed, I hope the boots of your labor is the initial rush. Like, step on the abysmal cusp of matchmakers trying to make the mixed signals. Fuck the incubate the mud, baby, do his stigmas crush. Now he will learn to walk after he lifts the drugs. And this is certified milk by the New York Department of Skullduggery. Shot lift quicker than your shutter speed. Click, misty dip with some cutlery. In and out of muddy river water till the rudder bleeds. Skip around a money pillar, color me bunny killer. Hovering where the mother feet. Gutter greed king at a crummy motherfucker breed. Fuck with me, it go knock knock rummy at a proper speed. The seeds all grown, stop playing grown people gangs. The lame's grown, encompass the whole steeple chase grip. Mitigate the master plan, so when the workers are asleep, yes, a pig is a cop, I gotta fill up the flock. So when I break in the big and I hope the kiddies will watch, I hope the flipping of the system will be heavily clocked. Cause opportunities fickle if they're a trickle, let's stop. Capture the flag, drag that crass little bastard. Flap through the hazmat glass, laugh when he asked for it back. Scratch that, welcome to the magic in a basket of cash. Slow and low, do or die calm. Suicide king in a tug of the palm. Slow and low, do or die stuck. 2 to 5 cans in the tuck of the trunk. And these are the five fingers that I steal up from you. And these are the five fingers that I steal up from you. And these are the five fingers that I steal up from you. Come on. Aesop Rock vuoden 2007. Ui. Jaha. Joo, vuoden 2007 ilmestyneeltä Known Shall Pass -levyltään 11 biisi Five Fingers. Sit siinä mainitaan produced by Aesop Rock. Juu. Niin on. Joissain biiseissä on joku Blockhead tuottamassa ja niin poispäin. Mutta se oli sellainen. Jep. No, seuraava onkin tollani. No niin, millainen? Ja se on Björkin ekalta levyltä, joka oli nimeltään Debut. Juu. Ja siitä vika biisi, Play Dead. We'll be right back. up my coffin, cause it's cold way down there. I hear that it's cold way down there. Yeah, crazy cold way down there. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born in this world. Carry on, carry on. Satan, don't want to die uneasy, just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child in a world to carry on, to carry on, yeah. Näin. Se oli Blood, Sweat and Tears samannimiseltä levyltään vuodelta 1969 ja viides kappale And When I Die. Ja sitä ennen hän tuli tuota ruotsalaista musiikkia. Pidettiin tämmöinen pieni pohjoismaalainen sessio siis. Joo. Joo. Björkin jälkeen tuli tämä Samla Mammas Manna niminen kokoonpano vuodelta 1973. Dundrets Fjörder. Fjörder, minkä se nyt onkaan. Joo. Mutta semmonen. Frigider, joo. Saakeli tuon ruotsikielen kanssa. Okei. No, seuraavassa biisissä on ihan toisenlaista kieltä. Biisin nimi on Mil Congo Jazz. Ja sen esittää meille Havana Mood. Tu persona de mi memoria. Doy las de ni un lamento, ni una queja. Aunque me estén matando, porque de ti no quiero ni la gloria. sanon vielä te kaikki siellä ootte vain pilvinensä. Jep, juu. Sehän oli iso kynä Lindholm. Kyllä. Juuri tässä luen uutista, missä mainitaan myös, että se on Slippareiden jäähyväiskonsertissakin soittamassa. Mm. Minusta tämä nyt oli Itsenäisyyspäivänä, siihen on vielä hetki aikaa. Juu. Tai en tiedä, minkä maa itsenäisyyspäivänä. Niin, no. Kyllä mä nyt veikkaan, että se on kai kuitenkin Suomi. Kyllä uutisoitu noilla sanoin, niin ehkä se niin. On. Kyllä mä veikkaan. Mutta joo. Yes. Seuraavat biisistä ei ole ikinä lukenut kyseessä levysbiisien nimiä, mutta sen verran lukee, että ne on nuotiopiirin lauluja. No niin, eiköhän se riitä. Sieltä no sen yksi... on nyt riitettävä. Kyllä, nuotiopiirin laulu sieltä, yksi kappale. Kyllä, viides. Kuudes. Kuudes. Selvä, kuudes nuotiopiirin veisu. On mulla muodot Venuksen. Poltellaan, poltellaan. Kun kaikki illat polttelen. Poltellaan, poltellaan. Hyvää silverheissiä. Poltellaan, poltellaan. Taas kohtaan pääsää peissiä. Poltellaan, poltellaan. Mun suosikki on sativa. Poltellaan, poltellaan. Mut mulle käy myös indika. Poltellaan, poltellaan. Ja jos ei ole kummakaan. Poltellaan, poltellaan. Poltellaan, poltellaan. Mä tykkään polttaa bongista. Poltellaan, poltellaan. Ja tarpeen tulen jointista. Poltellaan, poltellaan. Ja kun se alkaa toimia. Poltellaan, taas siitä lisää voimia. Poltellaan, poltellaan. Aina kun olen paukuissa. Poltellaan, poltellaan. Kun tekee mieli safkata. Siirran, siirran, siirran. Ja aina kun kyhän niisi. Niin tulee hirveet manchisit. Jos on joskus käynyt niin. Eksploset on jäänyt väliin. Niin ei ole tattuu ottamaan. Aina sitä lisää saa. Poltellaan. Nyt on taas klosseja. Poltellaan, poltellaan. Mut uskaltaako koskea. Antaa mennä vaan. Poltellaan, poltellaan. Kerranko sitä poltellaan. Poltellaan, poltellaan. Nyt kaikki polttelemaan. Jaanillaan, poltellaan. Yhdessä tänään niisataan. Jaanillaan, poltellaan. Kavereille myös tarjotaan. Ja kaikki on niin mukavaa. Irland blossenda, hiisata ja Irlanda, Irlanda. Näin nuotiopiirin lauluja, kuunnellessa ilta laskeutuu. No niin, ihan kun olisi melkein biisi katkaistu kesken. Ehkä noilta loppu sitten tuo studioaika tuon kappaleen aikana. Kyllä. Tai jotain. Joo, mutta sehän oli Three Man Army vuodelta 1972 ja levyltä, joka kantaa nimeä A Third of a Lifetime. Ja siitä sitten yhdeksäs kappale, Midnight. Juu. Jep. Semmoista soitantaa. Sitten lähdemme jazz-musiikin pariin. No niin. Vuoroon tulee Donald Byrd. Donald the Byrds. Kyllä. Joo, joo. Kappaleella Stardust. Jaha, selvä. Thank you. käytiin läpikin, joo. Siinä oli Bill Evans vuoden 1961 äänitykseltään Sandy at the Village Vanguard. Ja livehän se näkyi tai kuului olevan. Alice in Wonderland oli tuo kappaleen nimi. No. Joo, olipa semmoista ihmemaa musiikkia. Joo, joo. Ja se siitä kevyttä keskellä päivää jazz-musiikkisessiosta. Kyllähän siinä tuli just. En kyllä tajunnut katsoa kelloa, mutta... No, kyllä se siinä aika puolen mukaan. Päivän rajapyykin jatsia kuunnellen. Näin on, näin on. Seuraavaksi vuoro on Flesh Press. Jälleen kerran biisin nimi on vähän hukas, koska ne lukee saatana epäselvästi sikaan. Eli syyttäkää Flesh Pressia. Niin justiin. Ja keksikää itse biisin nimi. We'll be right back. pientä latinofiilistä. Juu, se oli Club de Pelucas Gaddario nimisellä kappaleellaan. Ja kivasti sitä ei pilattu taaskaan laululla. Jep. No mut sitten seuraavaksi tasavallan presidentti. Olen muuten saanut tämän levyn itse Jukka Toloselta. Tää on se heidän comeback meininki, sen ne teki silloin levyjä. Tämän sinkku on ajalta ennen jo sitä levyä. Tän on tehnyt itse asiassa vielä Jukka Toloselle, näin muistan. Et toi Robsoni muistaakseni. Joo. Ja kappale on nimeltään The Maze. I gotta siinäpä meni. Robby Krieger, ehkä paremmin tunnetaan tuolta Doorsista. Joo, toi oli vuoden 1989 levyltä Door Jams. Siitä sitten seitsemäs raita Big Oak Basin. Okei. Ei se kyllä ollutkaan Doorsi kuulosta. No, nyt kun miettii. Niin. On siinä periaatteessa jotain juttua, mitkä. Olisi Doors maista, mutta aika vähän. Kyllä noissa muissa biiseissä paljon enemmän. Joo, on. Kyseisellä levyllä, mutta. Seuraavassa biisissä on vielä vähemmän. No varmaan. Joo, koska nyt tulee vuoron ydinperhe. Ja totta, tää on itse asiassa tämmöinen demo-CD, minkä sai joskus. Ennen kuin heidän virallisiin julkaisuja edes oli. Eli siitäkin on taas jälleen kerran aikaa. Mutta joo, ydinperhekappaleella on Stressi. Jep. Sleeping in the sun, eyes take heed, the colors call, sunlight patterns touch the wall, red kerchief sail and fall, cat is sleeping in the sun. Dragon kite in the sky, wheel and turn, spin and fly, attacked by rooks who never fail, cry the sound of fairy tale, cat is smiling in the sun. All the pebbles I have seen, precious stones for Colleen, all the minutes I pass through, were groovy spent with you, cat is yawning in the sun. Marionette dangles dead in sensitivity, it's fed by the TV wizard's wand, whilst in the spell you're conned, cat is yawning in the sun. Jeweled castles I have built with freak feelings of guilt, but the word stuck to the hilt. Cut the flower, it will wilt. Cat is yawning in the sun. Joo, se oli Dina Webster jostain tuolta 60-70-luvun taitteesta Tuesday's Child-levyltään. 9. biisi, Summer Day Reflection Song. Joo, semmonen kesäkappale tuohon ydinperseen jälkeen. Okei. Joo. Laitetaanpa seuraavaksi vuoroon Soluttautujat. Jaha. Ja biisi on Avoimesti valtiota vastaan. Nonne. Vähän lujempaa, kuu katsoo sinistä planeetaa. Humanisti tappaa toisia, ne pitää hoitaa A-pompilla. Avoimesti valtiota vastaan. Systeemi kompastuu omaan paskaan. yhteiskunta on henkinen vankila. Eurooppaan lisää muureja, pankkiirit roittaa alista. Meillä on siihen vasta strategia. Avoimesti valtiota vastaan. Systeemi kompastuu omaan vastaan. Sauden rumpuuttaa vähän lujempaa, kuu katsoo sinistä planeettaa. Humanisti tappaa toisia, ne pitää hoitaa A-pommilla. Avoimesti valtiota vastaan. Systeemi kompastuu omaa vastaan. Freedom Train. Juu, Lenny Kravitzhan se oli. Ja, joo. Joo, vuoden 1989 levyltään Let Love Rule. Kolmas kappale, juu. Ja minkä vuoden? 89. Niin vanha. Joo, niin vanha. Mä luulin, että toi oli niinku, ei siis mä luulin, että toi on se myöhäisempää tuotanto. Joo. Mut joo. Aika alkupäätä. Selvempi homma. Kyllä, kyllä. Hyvän kuulonen oli ja niin poispäin. Jep. Seuraavaksi kuunnellaan räppiä tuolta Itä-Helsingin suunnalta. Aha. Ja vuoroon tulee Fossiilit. Jaa, vanha kunnon Fossiilit. Niin, eikö fossiilit yleensä ole aika vanha? No juuri, sen takia sanoinkin. Joo, mutta silti samalla tavalla. Ihan kyläsi mennä. Semmonen homma takakultainen nuoruus, se ohi kun boni ovia. Siellä suoruus se kasvanu isoks. Eka aikuiseks nippitaskus kartsaa. Räpi raiku ees pilvillinä haikuis. Pystys muppis että luottaa mut kelakaa. Mitä kuona se nyt suottaa. Täällä ei muu tulta. Älä kanna huoltaa. Fossilit pysyy 95 G-funkin luona. On mikmäki pyysat. Villas tiflat jalas. Virne naamal. Vieläkin karhu kaataamas. Maha kasvaa. Akka kohta ole harmaa. Hupparisten luovuus. Se on vittu varmaa. Ei puutelee. Löylyys tunnelleis, ostari portaist, hetettystä ukemeis. Toi niitä aikoi kun sai klubburgereit, silloin vielä sai silmää murmeleit. Tavat on samat, haus halvokalle lavat. Manolla sinerattu oma kerto mama. Vielä tavat on samat, aika korkata rapa. Kippis kool, matofaka. Tavat on samat, haus halvokalle lavat. Manolla sinerattu oma kerto mama. Vielä tavat on samat, aika korkata rapa. Kippis kool. Motherfucker. Nuoruus on takana, elämäntyyli on edelleen sama. Ostarin aikoina mehukat täytetti kiljukeisarin saavilta. Tai sitten kellareista rullatuilla vinkuilla sekoitettiin kalloa. Poliisit oli joka ilta hätämässä meitä pois kulmilta. Meillä oli untuva takit ja femman sammarit päällä. Korvalapussa soi ripitillä mob deepin survival the fittesti. Sitten tajuntaan iskitsi pankki ja pilvi. Siinä vaiheessa tiesi, että nyt löytyi loppu elämän rytmi. Yhtäkkiä moni kaveri oli slängeri. Äkki muuttui nipikiloiksi. Kaikki loppui yhtä nopeasti kun alkoikin, koska lätkä muuttui paskaksi. Tavat on samat, haus halvokalle lavat. Manolla sinerattu oma kerto mama. Vielä tavat on samat, aika korkata rapa. Kippis kool, motherfucker. Tavat on samat, haus halvokalle lavat. Manolla sinerattu oma kerto mama. Vielä tavat on samat, aika korkata rapa. Kippis kool, motherfucker. Say as the law is up. Drinking from a broken cup. His golden bloom is fading fast. Praying that it has not passed. Näin. Laulaja, lauluntekijä, soittaja, mikä liää, Paul Weller, vuoden 1996 levyltään The Peacock Suite. Siitä neljäs biisi, Into Tomorrow. Niinpä huomista kohdesta mennään joka päivä. Näin se menee. No. Mutta se siitä filosofoinnista niin edelleen, mieluummin musiikkia kuin paskoja aforismeja. Joo. Seuraavaksi vuoro on Robo and System 7. Aha, kato vaan. Kappaleella Hinotora. Juu, siinä onkin kova yhdistelmä. al monte buscando guayaba por la vereda del 8 y el 2. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo. Mucho he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando guayaba ando yo. ¿Cómo? Que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayaba ando yo. Que tenga sabor, que tenga mento. Buscando guayaba ando yo. Que tenga sabor, que tenga mento. Una guayaba salve morena, una guayaba que esté bien buena. Buscando guayaba ando yo. Que tenga sabor, que tenga mento. Bururu barara, ¿dónde va Miguel? Bururu barara, fue a buscar también guayaba. Guitarrita no vino, así que van a tener que soportar un solo de boca. Afinación, kin kin con con. Guayaba. ehti astua kyllä pahasti Papa Monteron varpaan. Kyllä, kolmas kuubahenkinen kappale tähän. Kyllä. Anteeksi. No, tai sitten se on vaan paikkaamaan katsos tuota latinomusiikkivajetta ihmisille. Aivan. Näinpä näin. Tämä oli siis Willy Colonet, Ruben Blades, Siembra levyltään. Tuohon on merkitty vuosiluvuksi 1978. Älä pärise siinä, saatana. Kesken juontoja, jumalauta. Joo, toi oli toinen biisi siitä. Buscando Guayaba. Noin niin kivoi lausua. On. Joo. Seuraava. On. Se on, on. Spice One. Ja 187 he wrote. Jaha. I'm trying to keep my aces and my deuces all together. I'm thinking of self-murder, I know I won't live forever. This chronic got me annoyed, I need to get a job. But instead I wanna sell dope, hang on a rope and steady mob. I'm waking up in the morning thinking of death as I break out in a cold sweat. I'm having dreams of a whole family put to rest. Visions of a dead man, body bags, and all the youngsters getting their cap pulled over colored rags. I write about murder and death, cause that's all in the hood. Coming up strong while in crack, yo G, it's all good. Describing a way of life that they don't understand, G. So I'ma keep breaking it down until they understand me. You see, it's real, G, and jealousy, it roll my block. That's why I'm never leaving a house without my plastic Glock. Cause if they want it, they'll take it and kill for it. And if it's worth something, then blood getting spilled for it. My mother thinks I'm going crazy, and when I leave the house, she just stares out the window. I think I'm being followed every time I leave my home, having these fatal thoughts of getting chrome to my dome. 187, me say the murder he wrote. 187, me say the murder he wrote. Things have been the past that I regret at 22. And when I hit 23, I hope I'm living well as you. It's good to be alive in 93, I guess that's so. But if I gotta go, I gotta go, I gotta go. I guess I'm just a soldier with a song out of the streets black, stressing off that tronic sack. But I feel death is knocking at my back, sleepwalking with my pistol in the middle of the night. Waking up inside my hoopty, holding my Glock full of fright. Violent in this art, that's only because it's coming from a G to the heart. Got friends that have died and I'm mourning for their families. Bringing flowers to their graves every time I get a chance, G. Nothing like an old school homie from the hood. With your right or wrong, doing dirt, doing good. And now I know inside I'll never see my boy again. I find myself always pouring brew out for my friends. 187, me say the murder he wrote. 187, 187, the murder he I'm wrote. I'm keeping all my pictures from my homies up in jail. If I told you what they did, it would probably turn you pale. I used to hang with killers and I didn't even know. Wrestling with my homies as a youngster age four. Now half of them is dead and the rest is in the jailhouse. Writing to me monthly, giving they homies something to rap about. Tell me do my music and don't trip off what they say. Thinking to myself I might just be in there one day. Some stayed up out the big house and still slanging, yay. And now they staying under ditching the feds every day. Trying to watch they money, they wanna go on tour, G. Get into the business, learn about the industry. Try to help them out, doing everything I can. I still gotta worry about the next jealous man. My homies getting robbed, so they rob somebody else. You can see it never stops, let that story tell itself. I'm walking with my head down, purring in the rain. Thinking deep, asking myself, am I insane? I'm thinking about the daily and I'm leaving on that note. And that's the definition of that 187 that he wrote. 187, me say the murder he wrote. 187, 187, the murder he wrote. Therefore bound by no other cause, I shall raise an army. Together we will march against you and your kind, and every born man will fight to regain his own freedom and cleanse his wretched soul. Thank you. table when it's on. You're bound to fall, you thought they were all. And now you don't, baby. You don't seem so proud. If I had been scrounging, don't ask me now. Hey, how does it feel? How does it feel, baby? Siamese guy, ain't it hard when you Se oli sellainen vähän harvinaisempi helmi tuo äskeinen. B.B. King, Jimi Hendrix, The King's Jam, vuodelta 1968. Ja siitä semmoinen avausraita, Like a Rolling Stone, jonka muuten Bob Dylan silloin aikanaan kyllä kirjoitti. Niin. Joo, ja sitä ennen hän tuli Electric Light Orchestran No Answer-levyltä The Battle of Marston Moor. Ja sitten siinä on päivämäärä July 2nd 1644. Onpa siitä aikaa, kun tuo on tehty. Tai siitä taistelustahan tuossa oli kyse. Kyseinen levyhän on ilmestynyt vuonna 1971. Niin. Mitäs sitten? Sublimea. Viimeiseksi ääneltään nimikko levyltään kappale Seed. I got that brain, I need aika sitten on lauluni särkynyt. Mutta hurjimmin laulelen nyt omaisuuteni kärryille lastaan. Lähden ratsulla onnea vastaan, sillä toiset tuhlaavat liiastaan. Minä henkeni kaupalla hummaan. Sillä toiset tuhlaavat liiastaan. Minä henkeni kaupalla hummaan. Yö taivaan takkia tummaa. Lentokoneista ommellaan. Rikkaat lentävät taivaaseen kiertomatkalla onnellaan. Niin monet tuhlaavat liiastaan, minä henkeni kaupalla hummaan. Aika sitten on viinini väljähtänyt, mutta hurjimmin johlin mä nyt. Huruhummani tehtaalle lastaan, jatkan jalkaisin onnea vastaan. Jos toiset laulavat onnestaan, panen parhaat murheeni vastaan. Sillä niin monet tuhlaavat liiastaan, minä henkeni kaupalla hummaan. Sillä niin monet tuhlaavat liiastaan, minä henkeni kaupalla hummaan. Näin. Aiko niin, mä laitan volat pois. Joo. Niin. Joo, totta, se oli muuan mies. Siihen on tuttu jätkä piirtänyt kannetkin tähän levyyn. Juu. Mutta joo, Hummaus oli kappaleen nimi. Ja ei. Mitäpä siihen? Eipä siihen kai mitään se kummempaa lisättävä. Että hieno kappale ja hienot kannet. Joo. Joo, tää ainakin toi levy näytti aika siistiltä. Sama artisti varmasti piirtänyt tuon levynkin kuin kannet. Totta. Kyllä. Joo, pysytään nyt suomen kielessä, mutta nyt ei laulella varsinaisesti. Jontti, vuoden 2011 levyltään Yhden miehen kultti. All right. Juu, siitä neljäs biisi ja siinä on fiittamassa OG Ikone. Kaikki on kujalla. Siinäpä sitä. Kurski toisinaan fyysisessä maailmassa. Pohja on pohjaton jenkas alas suuntautuneessa. Sininen mies piipa autos roudaa frendein vittu. Pikku kivakin syy kelpaa muiluttuksen nippu. Muka pitää roti hyvällä, oikeet syyt sykkii syvällä. On teis pulkkus jyvällä, vaikka omat rubitkin löysällä. Taas eilen löysin itteni satuttamasta itteeni. Darroissani, vaivoissani, kroonisissa vaiheissani. Mut toisin kuin luulittenikin päivänä vainoissa. Naiviudelle ei pötki pitkälle tässä maailmassa. Jos ei tunne vastustaja, ei kande hyppää rinkiin. Sanoin kuvamatonta ois luikahtaa kerubikenki. Mut mitä muuta se voi olla kun sulaa hullutta? Et tauti on rokotus varten eikä rokotustauteja. Immuniteetti iskuu, älkää antako injektoida. Onks mä mies vai koira, elää vapaana tai kuolla. Ja nyt on korkea aika huomata, talous on hulluja. Kuule omin korvimme kuunnella pelkki hulluja. Huipulle huoramas, talous on hulluja. Tätä meno on varmaa, et ne tekee meistäkin hulluja. Korkea aika huomata, talous on hulluja. Kuule omin korvimme kuunnella pelkki hulluja. Huipulle huoramas, talous on hulluja. kujau, kaikki kujau, kaikki kujau, kaikki kujau, kaikki kujau. Kullosta tulluna, talossa on hulluja. Ei täs kuin muuta kuin kuuta ja hakarumpua. Nautti paha pukua, luoda rapiostaidetta. Koko sukupolvi vaihees omalle raiteelle. Kyseenalaista mainetta normeja vastaan. Koska ne haluu rahaa tehdä yksilöistä massaa, toi on paskaa. Eikä osaa luonnon suunnitelmaa, se kelpaa. Turha alkaa ihan teisiin vertaa, ne on harhaa. Se on varmaan niinku tietoisuuden herääminen. Silloin sä tulet huomaa, ettei kuitenkin vedätti meitä. Johtokunnas hulluja, kadulla spurkuja, mediassa valheet, jotka faktoksi luutuja. Toleroitu puoletus, nyt vittu se oletus. Eli tille on uhka auktoriteeteist vapa olemus. Maalas järki käyttö ja sit kelaman kerrankin. Omil aivoil, omil taidol, tunne itses omaks herraksi. Se on korkea aika huomata, talous on huuja. Kuule omil korvimme kuunnella pelki huuja. Huipulle huoramas, talous on huuja. Tätä meno on varmaa, et ne tekee meistäkin huuja. Korkea aika huomata, talous on huuja. Omil korvimme kuunnella pelki huuja. Huipulle huoramas, talous on huuja. Tätä meno on varmaa, et ne tekee meistäkin huuja. Kaikki on kujal! Kujal! Sulan hulluuden syöverit on mittaamattomat. Tiipeis niinku Lovecraft, kun isken tiski faktat. Mitäpä tässä katellaan neljännen valtakunnan nousu. Kaikilla standardeilla täysin kakoo touhu. Mogulit kertoo medialle, mitä ne kertoo kareille. Kari kertoo muksuille, miten niiden tulee oleilee. Tietämättömyys ei oo kielto tulva selitys. Älä hyvä veli, kuole matot sielus myy. Vaan pysy väkevänä niinku meidän saarnat. Fataalina niinku van Helsingin vaarnat. Flipperi Frankin, kaju tässä ääniin. Kaikki on kujalla, Stanislavin lääniin. Neurolepsei niille ritaliiniin muksuille. Kosmopolitani pimuille, säteilypotilaille. Audioaktiivista mielialalääkitystä. Kajahtaa bunkkeri, koska tää on tätä. To korkea aika huomata, talous on huuja. Kuule omil korvimme kuunnella pelki huuja. Huipulle huoramas, talous on huuja. Tätä meno on varmaa, et ne tekee meistäkin huuja. Korkea aika huomata, talous on huuja. Kuule omil korvimme kuunnella pelki huuja. Huipulle huoramas, talous on huuja. Tätä meno on varmaa, et ne tekee meistäkin huuja. It's like ooh, it's like that you keep going. Ooh, ooh, ooh, ooh. It's like ooh, it's like that you keep going. Ooh, ooh, ooh, ooh. It's like ooh, it's like that you keep going. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. It's like ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Vadim ja non later hapotheesis. No kyllä, hapotheesis. Olihan siinä biisillä nimi. No kieltämättä. Joo. Mä tossa unohdin ton seuraava kappale, mutta ei kai siinä. En mäkään muista sitä. Joo, et niin. Tei se mitään. Joo. Niin, meillä on vielä tuommoinen reilu vartti aikaa tässä. Loppukiri. Niin. Loppukiri rykästä oikein viimeisen päälle. Näin on. Juu. Ensin lähtee loppukiri rynnistämään kappaleellaan Dead Run, 16 Horsepower ja vuoden 2003 levyltään Olden 25. Tullut kauhean älämölö. Mm-hmm. Joo. Ei muuta kuin Dead Run. Rule, one and all, yeah. nyt lyökää yhteenpäin ne viisaan. Hakureissu Barcelonaan. Ja nyt on kiire! Barcelonaan! Viimeiset kiimat ennen kansan kuolemaa. Viimeiset kiimat nyt Jyrkin lentolippu jonottaa. Pakko päästä Barcelonaan. Ja nyt on kiire! Barcelonaan! Kaunis Barcelona on mun asuntona. Kaunis Barcelona. Nyt Suomi kuvaa kirkastamaan. Pakko päästä Barcelonaan. Ja nyt on kiire! Barcelonaan! Nonni, se hävisi sinne. Kyllä. Kaunis Barcelona. Joo. Oli biisin nimi ja sen esitti meille Nypykät. Nypykät? Joo. Juu. Vähän sinkkumatsku. Niin. Ne ei tarvitse tehdä kuin se yhden levy. Joo, niin mä muistasin, että ei kovin pitkäikäinen yhtye ollut tuo. Mut joo, ja parit sinkut siihen päälle. No niinpä. Mutta tämä on tullut sen itse pitkä soiton jälkeen kyllä. Niin, tämä oli ihan pelkkä sinkku. Joo, juu. Pari biisiä. Joo, nonni. No mutta, sitten seuraavaksi siirrymme ihan toisenlaisiin tunnelmiin vuoteen 1979, kun poliisit julkaisivat Regatta de Blanc-levynsä. Niin, siitä sitten kuudes biisi, Walking on the Moon. DRF, Darkroom Familia, 2001. Independent, confused, don't wanna pay. So it's gonna be like this from now on. You pay me or die. You try to drop your debts like a court case, thinking these psychos gonna stand for a slap in the face. We creep deep from the streets to your front lawn, raining like confetti, feel the wrath from these pipe bombs. We indestructible, rushing with abdominal force. We slap your head up in a vice and burn it off with a blowtorch. I own you, simply cause you owe me. I ain't gonna let you slide, you ain't my motherfucking homie. That's why you got that necktie and a taser to your blind side. I hooked you up with bolts and heard the crackle of your brain's fraud. It's suicide trying to come up off a raider. In Armageddon Slayer, we them capers of the paper. Fucking with your mind and fucking with your soul. We be fucking with your life and every person that you know. Cause I'm out to get my cash and I'll be back until I get paid. If you wanna test my heat, I'll have you hanging from a fan blade. You try to come up off my money, you punk ass mark. Get ready for the motherfucking bloodbath. I'm looking at a ghost right now. You better pay me, motherfucker, or you die. Before you end up hanging from a rope with a note, it's a suicide. There ain't no late fee, motherfucker, you have to pay me, or they find you ass up. Voting official, the fucking seat. I'm so tired of motherfuckers telling fairy tales. I don't give a fuck if your check hasn't come in the mail. You better pay me while you're trying to avoid me. Every time I call your house, your lady says you're sleeping. You don't even know the trouble you're bringing on yourself. Cause fucking with me, my money is bad for your health. You ain't invisible, motherfucker. I'm gonna see you sometime. I can either kill you now, or you give me what's mine. And it doesn't matter to me if you're dead or alive. I'd rather have the money, but you dead will make me feel good inside. I killed your family, it looked like a suicide. By the time they find your rigor mortis, got you petrified, thinking that you got nine lives. But your one and only ended up with a bullet between your eyes. Surprise, a killer coming from the north side. You should've knew if you didn't pay me, you were gonna fucking die. Look at your ass now, motherfucker. I told you not to fuck with me, stupid ass bitch. Now look at your ass, dead as fuck. You better pay me, motherfucker, or you die. Before you end up hanging from a rope with a note, it's a suicide. There ain't no late fee, motherfucker, you have to pay me, or they find you ass up, blowing a fish in the fucking sea. It's getting harder every day up in this crazy life. I gotta sacrifice to feed a baby and a wife. I won't think twice if I have to pull a holly, cause I'm still unemployed, living in the central riot. They'll try and pull some bullshit like you don't already know what I've been doing. I've been living off my flow for about the last 4 or 5 years. It's straight been hell, sweat, blood and tears. Now I'ma tell you how this fool be doing it. True, I get paid, but still, even that comes late. Sometimes you gotta lay it on the line. Hey, life's a risk, carnal. That's why I try to keep myself busy writing these raps, but even that ain't easy. Believe me, cause if it were, I wouldn't have to hustle on the streets to make my paper a little faster. You understand what I'm saying, man? Hurry the fuck up. Yeah, pay me or you're gonna die, bitch. You better pay me, motherfucker, or you die. Before you end up hanging from a rope with a note, it's a suicide. There ain't no late fee, motherfucker, you have to pay me when they find you ass up. Welcome to the bitch of the fucking sea. Näin hilpeä raida meille esitti. Joo, Darkroom Familian pojat, Oso, Kid ja ALG. Mm. Tämähän oli ihan elokuvamusiikkia, koska kyseisen levyn mukana oli myös leffa nimeltään Love Now, Cry Later. Joo. Ja biisin nimi oli muuten Pay or Die. Joo, okei, olipa hilpeätä meininkiä. Kyllä, kieltämättä. Joo, sitten hilpeästi viimeinen biisi ja me häivytään tältä viikolta. Ja ensi viikolla onkin ensi kuu ja niin edelleen. Mutta Brian Wilson vuonna. Toivottavasti vähemmän lunta. No joo, ei varmaan. Ei ainakaan tässä nyt tullut lunta. Oli pakko seuraavassa sanoa kerran ohjelmaa aikana siitä. Koska no se niin, justiinsa. Joo. No mutta niin. Okei. Okay. Mitä sieltä tulee? No niin, sieltä tulee Brian Wilson ja En ehtinyt Smile-levyltä, joka ilmestyi nyt 2004. Ja Mrs. O'Leary's Cow. Ja ensi viikko. Heipä, heipä, hei.